Het NOS-journaal. De politie is teleurgesteld over de kritiek van een VN-rapporteur op het optreden van de ME bij een coronaprotest. De rapporteur noemt het een van de walgelijkste voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd. Volgens de politie doet de rapporteur deze uitspraken op basis van enkele beelden, zonder zich te hebben verdiept in de context. Na een maand van dalende cijfers is de stijging van het aantal coronabesmettingen nu ook terug te zien in de weekcijfers van het RIVM. Afgelopen week werden 113.500 positieve tests geregistreerd, zo'n 35% meer dan een week geleden. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet meer aanwijzingen dat de Omicron-variant van het virus mildere symptomen veroorzaakt dan eerdere varianten. Uit onderzoek blijkt volgens de WHO dat Omicron vooral de bovenste luchtwegen aantast, in tegenstelling tot andere varianten die zware longontsteking kunnen veroorzaken. En actrice Henny Orrie is overleden. Vanaf de jaren 50 speelde ze in verschillende toneel-, televisie- en filmproducties. In de jaren 70 kreeg ze onder meer bekendheid met haar rol in de VARA-serie 2 onder 1 kap. Henny Orrie was 96 jaar. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Hele goede middag, welkom bij Geld of Je Leven. De kans op grote versoepelingen van de huidige coronamaatregelen die is klein, zo zei OMT-lid Mark Bonte gisteren. En dus blijven we waarschijnlijk nog wel even in een lockdown zitten. Maar wat kost die lockdown nou eigenlijk? En wegen de kosten op tegen wat het ons oplevert? Daarover zometeen een uitgebreid gesprek. Geld of Je Leven. Maar eerst, het begint al een beetje een nieuwjaarstraditie te worden. Dat kan je wel zeggen. De stormloop op de subsidie voor particuliere kopers van elektrische auto's. Na één dag was er al 12 miljoen, jawel 12 miljoen uit de subsidiepot gehaald. Elektrisch rijden was natuurlijk lang iets voor de happy few. Maar begint het inmiddels bereikbaar te worden voor Jan Modaal. Daar ga ik over praten met Rick Elst. Hij is verkoper van elektrische auto's. En met Mark van der Kraats van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidies verstrekt. Hartelijk welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Elst, heeft u nog iets verkocht vandaag aan elektrische auto's? Vandaag niet. Oh, slechte dag dus. Ja, hele slechte dag voor mij. Het komt natuurlijk door ons, omdat wij u lastig vielen. Ja, ik heb me eventjes een klein beetje voorbereid, uiteraard. Nou, dank daarvoor. Mark van der Kraats, ik noemde al 12 miljoen die uit de subsidiepot is gegaan tot nu toe. Dat was gisteren. Is er inmiddels alweer wat bijgekomen? Jazeker. Het loopt op zich nog lekker door, maar we zien wel dat de piek iets afneemt. Dus er zijn wel, is wel sprake van mensen die zich goed hebben voorbereid en om 9 uur achter de toetsen zaten om in te dienen, laten we zeggen. Ja, want dat zijn mensen die dachten van vorig jaar was die pot na één dag leeg, laat ik er op tijd bij zijn. Ja, precies. Ja. En nu moeten we even onderscheid, als we in de subsidiepot duiken, moeten we even wat onderscheid maken tussen nieuwe en gebruikte elektrische auto's. Kunt u eens even kort uitleggen hoe het werkt? Jazeker, je kunt aanvragen voor nieuwe en gebruikte auto's. En er zijn twee verschillende budgetten voor. Die zijn dus 71 miljoen voor nieuw en 20,4 voor gebruikt. Ja, en als we het even per auto bekijken, wat als ik een gebruikte auto koop, wat zit er dan voor subsidie op? €2000 voor een gebruikte auto en 3350 voor een nieuwe. Maar dat is dus ongelooflijk, want dat is, nou ja, voor een koper is dat op zich mooi meegenomen, veel geld. Maar als je dan bekijkt dat er dus 12 miljoen al uit is gegaan, dat was de cijfer van gisteren, dan is er gigantisch veel besteld dus. Iets van voor beide potjes, laten we zeggen, zoals we het even noemen, is voor iets van 13 tot 15% is dan geclaimd gisteren. Nou, en vandaag dan loopt het nog lekker door. En op een gegeven moment gaan we ervan uit dat het een bepaald tempo aanneemt. Ja. Dat we daar nog even mee kunnen doen. En wanneer denkt u dat de pot leeg zal zijn dit jaar? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb geen glazen bol en we kunnen ook niet kijken van wanneer nou precies welk tempo dat aan gaat nemen. Dus dat is heel lastig inschatten. Dus daar kan ik niet echt uitspraak over doen. Ja. Rick Elst, merkt u ook, veel mensen hebben dus op de knoppen geduwd om de subsidie aan te vragen gelijk met de start van het nieuwe jaar. Merkt u ook in uw zaak dat het drukker is? Nee, dat niet zozeer. Je merkt wel dat er vanaf oktober, november vorig jaar zeg maar al mensen aan het uitstellen zijn gegaan. Die dus dit jaar het nieuwe koopcontract gaan tekenen, de aanvraag kunnen doen en dan ook gelijk gebruik kunnen gaan maken van die subsidieregeling. Mm-hmm. Maar het is nog niet echt gelijk een host die er binnenkomt lopen. Ook omdat de showrooms natuurlijk gesloten zijn, ja, is dat ook wel wat lastiger. Ja, want u zegt van ze kwamen dan in oktober kwamen ze al binnen om uit te stellen. Wat stellen ze uit dan? De aanvraag van subsidies, omdat die al heel snel op waren eigenlijk voor nieuw. was dat volgens mij inderdaad de eerste week van januari al vorig jaar. Ja. In gebruik liep dat ergens in oktober volgens mij ten einde. Dus de mensen die toen nog na oktober, half oktober, november een nieuwe auto wilden aanschaffen, of een gebruikte auto moet ik zeggen, ja, die konden daar geen gebruik meer van maken. Dus die hebben gewoon hun aankoop uitgesteld. En dan ben ik benieuwd, hè, als mensen binnenkomen om een gebruikte elektrische auto te kopen, is dan meteen duidelijk, hebben ze meteen helder voor zichzelf al wat ze willen, of hebben ze vooral heel veel vragen? Ja, dat is het voornamelijk. Wij zijn onlangs een EV-center geopend. Vorig jaar is dat geopend. Een EV-center? Waarin we eigenlijk de klant, de consument in totaal begeleiden. Met de aanschaf van een EV, electric vehicle. Mm-hmm. En alle bijkomende dingen die daar bij horen. Zoals laadpassen, laadpalen, het opladen langs de wegen. Er is zoveel onbekende actieradius. Ze willen alles eigenlijk van ons weten. Dan is het mooi als je dan een EV-center hebt en daar de klant zoveel mogelijk probeert in te begeleiden. Ja, en ziet u dan, laat ik het anders vragen, wat voor mensen ziet u dan binnenkomen? Heeft u dan het idee van, dat zijn mensen met een hele dikke, vette portemonnee? Of? Dat niet zozeer. Het is iedereen die binnenkomt lopen. Voor gebruikt hebben we inderdaad veel vraag naar gebruikte EV's, maar in een bepaalde prijsklasse. En die voldoen vaak niet aan de eisen en de wensen van de klant. Wacht even, hoe zit dat dan? De consument, Jan Modaal, die kijkt vaak naar auto's rond de 25.000 euro gebruikt. Mm-hmm. Een flink bedrag voor een auto natuurlijk al. Ja. Maar dan hebben ze ook nog best wel wat wensen dat ze 500 kilometer kunnen rijden met zo'n accu. Dat ze een caravan mee kunnen nemen. Niet te vaak hoeven stil te staan. Dat soort dingen. En dat vinden ze eigenlijk nog niet in een volledig elektrische auto. Want bij welke bedragen begint dat dan? Dat aan hun eisen kan voldoen? Ja, dan ga je toch al gauw naar de 50.000 euro. Zo, ja. De auto's die echt wat kunnen trekken inderdaad, die zijn nieuw en gebruikt, zijn ze wel in die prijsklasse. Ja, maar wacht even. U zegt, Jan Modaal zoekt naar een auto van 25.000 euro. Ik schrik daar een beetje van. Dat vind ik heel veel geld namelijk. Ja, dat is het zeker. Maar dat zijn zeg maar de prijzen waar naar gezocht wordt gemiddeld. Als mensen voor een elektrische auto komen. Voor een elektrische auto wel, ja. Want ik zat even na te denken over mijn eigen situatie. Ik kan wel zeggen, ik rij een Volvo stationcar, grote stationcar, diesel. Dat is natuurlijk een vieze auto, kunnen we simpel zeggen. Ik zou op zich best wel elektrisch willen gaan rijden. Maar wat moet ik dan? Want als ik zo'n grote stationcar terug wil in volledig elektrisch, wat is er dan überhaupt iets beschikbaar voor mij als particulier? Nee, dat wordt heel erg lastig. Ja, je komt vaak in combinatie met plug-in hybrides, maar volledig elektrisch in dat formaat wordt heel erg lastig. De Volvo's, de Tesla's, Model X'en, die grote. Ja, dat zijn gewoon auto's die ver boven de 50.000 euro beginnen. Ja, meneer Van der Kraans nog even terug. Er is dus een subsidieregeling voor particulieren. Is dat dan genoeg? Want als we dit verhaal horen, zou ik denken, dat is dus niet genoeg om mensen uit de middenklasse aan elektrisch rijden te krijgen. Neem ik mezelf maar even als voorbeeld. Ja, dat is een beetje lastig hoe je het bekijkt. Het is op zich ook wel financieel aantrekkelijk aan het worden, denk ik, voor veel mensen. Het is afhankelijk van je situatie. Je moet natuurlijk altijd. Je moet bijvoorbeeld niet elke dag heel veel kilometers rijden. Maar mocht je toch vaak niet boven een hele hoge aantal kilometers per dag rijden en toch al gewend bent om een relatief nieuwe auto te rijden, dan ben je ook financieel vaak al toch wel. Is het financieel aantrekkelijk en ben je wel goedkoper uit als je haast elektrisch gaat rijden. Want je hebt een stuk minder waarschijnlijk afschrijving, motorrijtuigenbelasting en benzinekosten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar als ik net het verhaal van Rick Elst hoor, dat een auto een beetje, als ik naar een grote auto wil, dat echt veel geld kost. Veel meer dan die 25.000 euro. En er zit 2.000 euro subsidie op. Ja, dan zit dat toch niet echt zoden aan de dijk. Nee, dat klopt. Maar dan heb je het ook over bedragen die volgens mij niet meer waar Jan Modaal op zoekt dan. Nee, maar dan zit je weer een ietsje andere categorie te kijken. Ja, en Jan Modaal met 25.000 euro, zoals meneer Els zegt, en dan 2.000 euro, dat schiet dus wel op, begrijp ik. Ja, in mijn beleving wel, ja. Ja. Want er is toch, als je kijkt naar afschrijvingskosten, noem maar op, dan rij je toch eigenlijk bijvoorbeeld al een jaar gratis dan. daarvan. Ja, precies. En zo moeten we er ook een beetje naar kijken. Misschien is dat ook een beetje een kwestie van wennen, als ik dan voor mezelf spreek. Meneer Els, wat moet er nog meer gebeuren om die gewone Nederlanders, om nog meer Jan Modalen zover te krijgen dat ze een elektrische auto gaan kopen? Ja, dus ten eerste moeten die prijzen gewoon nog meer gaan zakken. Je ziet dat als de techniek wat ouder begint te worden, dat de accupakketten bijvoorbeeld ook wat goedkoper gaan worden. Ja, vertaalt zich dat door in het auto zelf, dan zal dat inderdaad al van doorslaggevend belang zijn, denk ik, voor een consument om dan op die manier een auto te kunnen aanschaffen. Mm-hmm. Wegenbelastingvoordeel zit er natuurlijk al op. Je hebt je brandstofverbruik wat al aanzienlijk minder is. Dus er zijn echt wel een hoop voordelen. Alleen moet de consument daar gewoon goed bewust van worden en zijn wat het allemaal is. Ja. En daar proberen we dan in te ondersteunen om dat zo duidelijk mogelijk voor ze te hebben. Ja, tot slot nog even heel kort. Meneer Els, rijdt u zelf elektrisch? Zeker. En meneer Van der Kaat? Jazeker. Ah, kijk, u doet beide al goed mee. U heeft ook al van de subsidiepot gebruik gemaakt, vast en zeker. Of dit jaar, of misschien eerder. Mag ik u beide hartelijk danken. Rick Els, verkoper van elektrische auto's, en Mark van der Kraats van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Geld of je leven. Ja, even naar de bioscoop voor een film of lasergamen. Dat zullen mijn kinderen leuk vinden. Bowlen of een hapje gaan eten of iets heel anders. De strenge coronamaatregelen gaan waarschijnlijk nog wel even duren als het aan het OMT ligt. En dus zitten al die leuke dingen er voorlopig niet in. Dit zei OMT-lid Mark Bonte gisteren bij Nieuwsuur. Om bijvoorbeeld over het afschaffen van alle maatregelen te gaan spreken, ik denk echt dat mensen daar ook maar niet te veel hoop op moeten hebben dat dat ons advies zal zijn. Het einde van de lockdown is dus nog niet in zicht. Maar wat kosten de lockdowns ons eigenlijk als maatschappij? En wat is een mensenleven ons waard? Die vraag zit eigenlijk in het verlengde daarvan. Ga ik vragen aan Karel Koopmans, onderzoeksdirecteur bij SAO Economisch Onderzoek. Aan hoogleraar gezondheidseconomie Marcel Canois. En Daan Rovers, filosoof en voormalig denker des vaderlands. Al een hartelijk welkom. Goedemiddag. Meneer Koopmans, even bij u te beginnen. U bent gespecialiseerd in maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Nou, we zitten midden in die lockdown. Kunt u iets zeggen over wat het ons nou eigenlijk, nou, misschien wel per dag kost, zo'n lockdown? Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Vorig jaar hebben we gezien dat de economische groei 5% lager was dan die zou zijn geweest. Met vorig jaar bedoel ik dan 2020. Ik ben nog even aan 2022 aan het wennen. Ja, oké. Okay. 5% van de economie, dat is ongeveer 40 miljard euro alleen in 2020. Maar dat is wel de kosten van corona plus lockdowns. En niet alleen van de lockdowns. Dus dat moet je dan nog wat verder afbellen. Ja, wacht even. Corona plus lockdowns. En hebben we het dan alleen over Nederland? Dan hebben we het alleen over Nederland, ja. Maar dat is op zich veel geld dus, 40 miljard. Ik kan goed hoofdrekenen, maar niet even 40 miljard delen door 365. Dan heb je het dus per dag. Dat is iets van 0,1 miljard, hè? Als ik dat zo snel bereken. Dus 100 miljoen. Ja, u bent niet voor niks econoom dat u dat sneller doet dan ik. Maar vindt u dat veel? Vindt u dat weinig? Hoe ziet u dat? Als econoom, als je dan denkt aan het hele bruto binnenlands product van 800 miljard, ja, dan lijkt alles weinig. Maar 40 miljard is toch best wel substantieel, inderdaad. Dat zijn de substantiële kosten. Lockdowns zijn daar misschien 10, 20 miljard van, weet ik niet. Dat zou nog uitgerekend moeten worden. Maar ja, dat zijn forse bedragen. En het is de vraag of de baten daartegen opwegen. Ja, u heeft eerdere pogingen gedaan om een echte goede kosten-batenanalyse van eigenlijk het hele coronabeleid te maken. Maar dat lukte niet. Zo'n artikel trok u weer terug, heb ik begrepen. Waarom lukt dat niet? Dat lukte toen niet, omdat we nog heel weinig gegevens hadden. Bijvoorbeeld die cijfers die ik net oplepelde, die hadden we toen nog niet. We weten inmiddels ook meer over effecten van lockdowns, omdat we verschillende lockdowns gehad hebben, ook van verschillende omvang. Mm-hmm. We hebben ook in andere landen allerlei verschillende lockdowns gezien, waar we informatie aan kunnen ontlenen. En zo gaandeweg leren we dus steeds meer over de effecten daarvan. Ja, en zijn andere landen verder in het uitrekenen wat een lockdown kost of oplevert dan wij? Of... Er zijn allerlei berekeningen van kosten daarvan. Maar die lopen nogal sterk uiteen. En dat is waarschijnlijk toch omdat we nog niet genoeg weten. Ik denk dat over een jaar misschien dat we veel meer weten en dat beter kunnen. Ja. Ik heb ook begrepen dat de Tweede Kamer heeft gevraagd om een parlementaire enquête. Dus dat die voorlopig nog niet start. Dus dat is misschien maar goed ook. Misschien kan die beter wat later starten. Ja, die 40 miljard, dat is een cijfer wat volgens mij wat we nog niet echt kennen. Hè? Wat nog niet breed is neergedaald in de samenleving. Of heb ik dat mis? Dat weet ik niet. Ik heb het vanochtend uitgerekend. Dus. U hebt het vanochtend uitgerekend. Meneer Canoa, ga ik even naar u toe. Hoogleraar gezondheidseconomie, 40 miljard. Hoe kijkt u daarnaar? Wat vindt u daarvan? Ja, ik twijfel niet aan de rekenkracht van mijn voormalige collega Koopmans. Maar ik wil toch een kleine relativering plaatsen. Want er is een zeker risico dat zo'n bedrag als 40 miljard een soort magisch leven gaat leiden. En dat we ons daarmee zelf in de put praten. Want waar gaat het nu om? Waar vergelijken we het nou precies mee? Kijk, dat een lockdown schade toebrengt aan de economie. Dat is evident. Want ga maar na. Ik bedoel, de horeca is dicht en noem het allemaal maar op. Ja. Maar wat is het alternatief? En tenzij je zo cynisch bent dat je zegt van nou ja, iedereen moet die corona krijgt en naar het ziekenhuis moet, die moet maar gewoon dood. En ik neem aan dat de meeste Nederlanders nog niet zo ver zijn, zal ik maar zeggen. Ik in ieder geval niet. Ja. Betekent dat dus dat het alternatief is niet niks doen. Want ja, dat willen we niet met z'n allen. We willen niet de mensen die corona krijgen in de steek laten. Nee. Dat is een keuze die we maatschappelijk maken. En als je dat als uitgangspunt kiest, ja, dan kan je wel zeggen van dat lockdown kost wat, maar er is geen redelijk alternatief. Nee. Ik ga even terug naar meneer Koopmans, want de vraag die u stelt, meneer Canoa, is waar vergelijken we het nou mee? Wat kunt u met die vraag, meneer Koopmans? Nou, heel veel, want Marcel Canoa heeft gelijk. Het vergelijken met geen lockdown heeft wellicht minder zin. Omdat zouden er echt verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Dus waarschijnlijk het meest zinvol is om te kijken of een lichtere of een zwaardere lockdown beter geweest zou zijn dan de lockdowns die we nu zien. Mm-hmm. Daar kun je dan wel wellicht zinnige uitspraken over doen. En inderdaad, het voorkomen van doden en ziekte en allerlei andere problemen. En een overlopende IC. Dat is ook iets waard en die waarde is ook groot. Ja, en die 40 miljard, even voor de duidelijkheid, is dan een alles of niks cijfer eigenlijk. Als je niks zou doen, zou je die 40 miljard wel hebben. Als je de situatie doet zoals we hem nu doen, die lockdowns, dan kost het je 40 miljard, in 2020 in ieder geval. Nou, dat is iets te simpel, want het is het effect van corona plus lockdowns. Als je gaat kijken van stel nu dat we geen lockdown zouden hebben gehad in Nederland, om dat extreme voorbeeld dan toch even te nemen, dan zouden we een deel van die 40 miljard toch verloren zijn. Want in andere landen zou corona en lockdowns geweest zijn. We zijn gevoelig voor wat er in de wereld economisch gebeurt. Dus we zouden daar ook negatieve gevolgen van hebben ondervonden. Bovendien, ook zonder lockdown zouden heel veel mensen bang zijn geweest. Niet meer met het OV gereisd hebben, thuisgewerkt hebben enzovoorts. En zouden dus een flink deel van die 40 miljard zouden we toch voor onze kiezer gekregen hebben. Ja. Dus misschien blijft er dan 10 miljard of 20 miljard over. Ja, en dan hebben we het vooral over wat het kost. Wat levert het ons eigenlijk op, die lockdowns? Wat zijn de baten? Ja, de baten is vooral dat we voorkomen dat mensen doodgaan en ziek worden. Ja. En dat de IC overloopt. En dat hebben we dus niet alleen over coronadoden en ziekte, maar ook over uitstel of afstel van andere behandelingen als je echt minder maatregelen tegen corona zou nemen. Ja, het is volgens mij een ongelofelijke ingewikkelde berekening om te maken. Maar uiteindelijk kijk je natuurlijk met z'n allen naar van, ja, is het ons een mensenleven waard? Of wat mag een mensenleven eigenlijk kosten? Want daar gaat het om, willen doden voorkomen en druk op de zorg. Meneer Canoa, is er een geldbedrag te hangen aan een mensenleven? Klinkt een beetje gek, deze vraag, maar dit klinkt helemaal niet zo gek. Want artsen, even los van corona, moeten dagelijks beslissingen nemen. Bijvoorbeeld of iemand die 90 is nog een bepaalde operatie ondergaat. En impliciet zit daar natuurlijk een gedachte achter dat niet rendabel meer is, zogenaamd. Als wij dijken aanleggen of verkeersdrempels, dan denken wij ook na over wat is de kans dat er dan een ongeluk gebeurt en hoe hoog moeten die dijken dan zijn. Mm-hmm. Of hoe goed moeten die verkeersdrempels zijn. Dus impliciet worden er altijd geldbedragen aan mensenlevens gekoppeld. Alleen dat moet niet zo plat zijn dat het over individuen gaat. Hè? Dus als u zegt van wat is uw dochter u waard, dan is dat geen vraag waar ik een antwoord op wens te geven. Nee, maar op het moment dat je een medicijn wil wel of niet in het basispakket wil toelaten, dan is een dergelijke vraag wel gerechtvaardigd. En welk bedrag hangt er in als je het in de breedte bekijkt dan aan een mensenleven? Nou ja, dat hangt van enorm veel factoren af. Bij het toelaten van medicijnen hanteren we wel eens voor complexe ziektes een bedrag van 80.000 euro per gewonnen levensjaar gecorrigeerd voor de kwaliteit van het levensjaar. Maar ja, dat is niet iets wat je zomaar overal kunt toepassen. En zeker niet bij corona, omdat corona ook een besmettelijke ziekte is. En dan gaan er hele andere berekeningen een rol spelen, zoals Karel Koopmans net ook al uitlegde. Mm-hmm. En dus ik ben nogal huiverig om platte vergelijkingen te maken van god, dit geven we uit aan een kankerpatiënt en dit aan een coronapatiënt. Want die vergelijkingen die gaan altijd mank. Ja, dus in die zin is het ook eigenlijk iets nieuws waar jullie ook mee geconfronteerd worden. Zo'n pandemie, want een medicijn voor een kankerpatiënt, dat gaat om een individu. En corona gaat om, zoals u aangeeft, de een kan de ander ook weer besmetten. Dat raast rond. Maar toch even die 80.000 euro onthoudend, meneer Kannenbaan. Liggen de kosten dan nu niet ver daarboven? Nou ja, niet als je ook nadenkt over wat de alternatieven zijn. En bijvoorbeeld, ga maar eens uitrekenen wat de kosten zijn als het zorgsysteem implodeert. Ja, dat is dan ga je aan veel hogere bedragen denken. Of als een hele samenleving ontricht wordt. En dat zijn dingen die kunnen we natuurlijk heel moeilijk in cijfers uitdrukken. Maar juist daarom is het niet zo zinvol om in die termen te praten. Wat ik wel met Karel Koopmans eens ben. Hè, als je de randvoorwaarden neerzet van oké, we willen mensen helpen die corona krijgen. Maar binnen die randvoorwaarden gaan we wel kijken, ja, wat zijn dan maatregelen die de economie zo min mogelijk ontwrichten en de gezondheidswinst zo hoog mogelijk maakt. Binnen die randvoorwaarden kun je wel degelijk in die termen praten, naar mijn mening. Ja, ik kan me ook voorstellen dat die randvoorwaarden ook wat veranderen, omdat we voor de derde keer in een lockdown zitten. De eerste keer zal het misschien anders zijn dan de derde keer. Ik ga even naar filosoof Daan Rovers, want u luistert ook al een tijdje mee naar dit gesprek. Hoe kijkt u er vanuit een filosofisch oogpunt naar? Is het ethisch te verantwoorden om dit uit te rekenen, vindt u? Nou, ik denk dat het een hele belangrijke vraag is. Zodra die cijfers beschikbaar zijn, denk ik dat je ook gewoon aan dat soort vraagstukken moet gaan rekenen. Sterker nog, het zou eigenlijk onethisch zijn om dat niet te doen, denk ik. Hè? Dus ethiek is natuurlijk niet de discipline die dat soort moeilijke vraagstukken uit de weg gaat. Maar goed, als de gegevens op tafel liggen, dan begint de moeilijkheid pas. Ja. Bijvoorbeeld die 80.000 euro waar Marcel Canois het over had, die komt mij inderdaad wel bekend voor uit allerlei discussies over gezonde, gewonnen levensjaren. Mm-hmm. Maar iedereen snapt natuurlijk dat abstracties zijn. En het is heel zinvol om daarover te praten als het gaat over beleid, als het gaat over economie, als het gaat over politiek en wetgeving. Maar in een ziekenhuis heb je met een hele andere werkelijkheid te dealen. Dus de vraag is niet zozeer, kun je eraan rekenen? Maar de vraag is, op welk niveau moet je hierover beslissen? Met wie en in welke setting? Dus leg je die beslissing neer in de spreekkamer of in politiek Den Haag of in de samenleving? Ja, en als u die vraag eens probeert te beantwoorden? Nou, ik denk niet in de spreekkamer. Nee. Want daar heb je te maken met individuen. Hè? Daar heb je te maken met wat is mij deze patiënt waard? En daar wil je die vraag weg hebben. Mm-hmm. En je wil hem eigenlijk ook niet in de politiek alleen hebben. Want dan heb je, dan krijg je een soort bureaucratisch model wat uitgerold wordt over de samenleving, waarin politici bepalen wat een mensenleven samen waard is. Dus dat moet echt een soort, eigenlijk zou er een soort burgerparlement voor moeten komen om dit soort dingen te bespreken en inzichtelijk te maken. En ik denk eigenlijk dat het heel erg urgent is, want corona heeft wel laten zien dat onze zorg niet oneindig is. En we kunnen wel zeggen, de IC-capaciteit moet opgeschroefd worden. En ik denk dat dat verstandig is. Maar het is natuurlijk een beetje verplaatsing van het probleem. Mm-hmm. En dan ligt de grens waar die vraag gesteld moet worden ietsje verder. Maar je ontkomt er niet aan, denk ik. Nee. En de signalen van de andere kant worden natuurlijk ook steeds heviger. Van bijvoorbeeld ondernemers die voor de zoveelste keer dicht moeten. Die druk neemt ook toe. Meneer Koopmans, wordt er in Politiek Den Haag genoeg over deze vraag gepraat, wat u betreft? De vraag die net door de vraag van wat kunnen we uitrekenen wat het waard is? Die vraag wordt nog niet zo gesteld, nee. En waarom niet, denkt u? Ik denk omdat men toch vooral bezig is met het bestrijden van de crisis, van elke nieuwe golf. En nog even niet toe is aan de vraag of de intensiteit van die bestrijding optimaal is of niet. Ja, of gaan ze hem bewust uit de weg ook? Dat zou kunnen, dat vind ik moeilijk om daarover te speculeren, over die motieven. Ja, Marcel Canois? Nou, ik denk dat er wel over nagedacht wordt, eerlijk gezegd. Ik ken zelf diverse studies die pogingen doen. En die zijn nog wel pril. Net als Karel Koopmans hebben ook die andere mensen last van het feit dat er nog niet zoveel gegevens waren. Maar er worden wel degelijk pogingen gedaan om verschillende varianten van ja, meer of minder lockdown, zal ik maar zeggen, op enige wijze te kwantificeren. En ja, ik ben daar dus een voorstander van. Maar met alle mits en maren die daarbij horen. Want uiteindelijk is het ook gewoon een ethische en politieke keuze wat je waarvoor wil betalen. En economie is een leuk vak, maar ook niet eentje die overschat moet worden. Nee, en wat bedoelt u daarmee? Nou ja, dat uiteindelijk is het niet zo simpel dat we zeggen van nou, we hebben uitgerekend, het is 80 en dus moet iedereen maar dood, bij wijze van spreken, die niet onder de streep, boven de streep valt. Kijk, dan beland je in een wereld van cynisme. En dus het is goed om kosten en baten van verschillende maatregelen tegen het licht te houden. Ja. En dat is altijd een goed idee. En vervolgens is het een ethisch en politiek besluit wat je wil gaan doen. Ja. Mevrouw Rovers, tot slot heel kort. Luisteraars die horen dit ook en die reageren een beetje boos op de vragen naar wat een leven mag kosten. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, dat kan ik me voorstellen, omdat je het betrekt op jezelf. Wat is mijn leven waard? Maar je hebt altijd te maken met abstracties als je over grotere groepen mensen praat. En ook alleen daar is die vraag gerechtvaardigd. Maar je moet ook oppassen dat je denkt dat je met die abstracties alles kunt oplossen. En want het is natuurlijk niet zo dat een leven hetzelfde is als het andere leven. Is een jong leven evenveel waard als een oud leven? Is een leven in Nederland evenveel waard als in Afrika? Dat zijn ook nog ingewikkelde vragen die we te beantwoorden hebben. Economie is een leuk vak, maar je moet het niet overschatten, hoor ik Marcel Canua nog zeggen. Mag ik u allen hartelijk danken, Karel Koopmans, Marcel Canua en Daan Rovers. Tot zover deze uitzending van Geld of Je Leven. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. En ook daar gaat het over de coronamaatregelen. Want uit het ONT lijkt voorlopig weinig ruimte te komen voor verdere versoepelingen. Fijne middag nog. NPO Radio 1. Wat wilt u weten? Ben je teleurgesteld? Ja. En wat vindt u daar dan van? Dat vind ik schrijnend. Nou, dat is duidelijk. Mevrouw ziet mijn microfoon en vraagt me, komt hij hier? De vragen bij het nieuws. Wat is volgens u de achterliggende gedachte? Ja, dat is gewoon een heel gevoelig onderwerp. En de vraag is ook echt of dat dit ook echt nodig is. Heeft die mevrouw gelijk? Ja, die mevrouw heeft gelijk. Maar wat is er van waar? Allemaal vragen. Op zich natuurlijk interessant om die te stellen. Zijn die vragen al beantwoord? Nog niet. De vragen en de antwoorden. En hebt u er dan vertrouwen in dat u de onderste steen boven krijgt? Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze u vanuit een burning platform kunnen navigeren naar een profitable path to growth, gebruikmakend van new digital business models en dynamic reporting. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Kan jij de toekomst voorspellen? Oh ja, was het maar waar. Ja, inderdaad. Kies daarom voor Opel Flexlease. Dat is private leasen met extra flexibiliteit. Zo rij je in de 100% elektrische Corsa E of Mokka E en kun je na 12 maanden switchen als je situatie of wensen veranderd zijn. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Het hele Binnenhof wordt gerenoveerd. Meer dan 5 jaar is het politieke hart van onze democratie van de bouwvakkers.